sene yaylalara giden geri gelmesin. Bu sene yaylalara giden geri gelmesin. Tokutun buharından içenlere kalmasın. İçenlere kalmasın. Kalanın dereleri Karadeniz aksın. Karadeniz'e aksın, aksın Karadeniz'e. Kalanın dereleri Karadeniz'e aksın. Karadeniz'e aksın, aksın Karadeniz'e. Ayşeler, Fadumeler, Hatice, Emineler, eğer bizim olmasa yerin dibine batsın. Ayşeler, Fadumeler, Hatice, Emineler, eğer bizim olmasa yerin dibine batsın. Sabahtan çıktım yola, verdim toku temola. Sabahtan çıktım yola, verdim toku temola. Yoruldum bir su içtim, buharden kana kana. Buharden kana kana. Kalanın dereleri Karadeniz'e aksın. Karadeniz'e aksın, aksın Karadeniz'e. Kalanın dereleri Karadeniz'e aksın. Karadeniz'e aksın, aksın Karadeniz'e. Ayşeler, Fadumeler, Hatice, Emineler, eğer bizim olmasa yerin dibine batsın. Ayşeler, Fadumeler, Hatice, Emineler, eğer bizim olmasa yerin dibine batsın. Bugün geldim yayladan, gökyüzü bulut bulut. Bugün geldim yayladan, gökyüzü bulut bulut. Benden sana fayda yok, unut sevdim unut. Unut sevdim unut. Kalanın dereleri Karadeniz'e aksın. Karadeniz'e aksın, aksın Karadeniz'e. Kalanın dereleri Karadeniz'e aksın. Karadeniz'e aksın, aksın Karadeniz'e. Ayşeler, Fadumeler, Hatice, Emineler, eğer bizim olmasa yerin dibine batsın. Ayşeler, Fadumeler, Hatice, Emineler, eğer bizim olmasa yerin dibine batsın. Mezarımı hala köyüne kazın. Ölürsem mezarımı hala köyüne kazın. Mezarımın taşına sevdadan eldi yazın. Sevdadan eldi yazın. Kalanın dereleri Karadeniz'e aksın. Karadeniz'e aksın,